Здравейте! Днес ще работим с темата за детството и детския опит. Връзките с бащата и с майката са изключително важни за формирането на личността. Необходимо е тези наши първични отношения да бъдат пределно чисти. Всяко неудовлетворение, раздразнение, обида или ненавист в тази сфера разрушава нашата личност много дълбоко. Това разрушение се отразява на живота ни, независимо дали искаме или не. Отразява се като проблеми във взаимоотношенията, като болести, като различни неблагоприятни обстоятелства на съдбата и като наши вътрешни емоционални проблеми. Затова е много важно да пречистим тази сфера на нашия първичен опит и на жизнения опит, като я изпълним със светлина и любов. И така, седнете удобно. Разположете тялото си по начин, че нищо да не ви безпокои. Спокойно и дълбоко дишайте, докато се настройвате за някаква вътрешна работа. Фокусирайте вниманието си върху процеса на дишането. Просто наблюдавайте как се случват процесите на вдишване и издишване. И все повече вътрешно се отпускайте. Представете си старинен стенен календар, на който ще стои днешната дата. Такъв и такъв ден, на такава и такава година. Вие сега ще разлиствате календара назад. Година по година назад. Вие пътувате в своето минало. Към своята възраст от 5 или 6 години прелиствайте календара. Прелиствайте календара. Прелиствайте календара. Докато го прелиствате назад, година след година, могат да ви се спомнят, да изникнат различни събития от вашия живот. Не обръщайте внимание на тях. Просто продължавайте да вървите по-нататък и по-нататък. По-назад и по-назад. Страница след страница. Още назад в годините. И ето, някакъв момент вие ще се срещнете с този маничък човек, с това малко дете, със самия себе си. Спомнете си как е изглеждало то тогава, как е звучал неговия глас. Погледнете право в очите му. Няма ли в тях някаква неизразена тъга или обида от това, че възрастните хора, неговите родители, не винаги са го приемали с неговите детски потребности и интереси? Не винаги са му давали самата тази безусловна любов. Самото това безусловно чувство на любов, от което то толкова много се е нуждаел. Погледнете в очите му и вижте какво виждате там. И сега, вие, като възрастен човек, привлечете го към себе си, приласкайте го, прегърнете го и му кажете: аз те обичам. Аз те обичам и те приемам такъв, какъвто си. Не се бой. Не се страхувай от нищо, маниче мое. Не се страхувай от нищо, маниче мое. Аз те обичам. Аз те обичам и те приемам такъв, какъвто си. Повторете тази фраза отново и отново. Не се бой. Не се страхувай от нищо, маниче мое. За него е толкова важно да я чува, да може да я чува. Маничкото ми аз, аз те обичам и те приемам такъв, какъвто си. Не се бой. Не се страхувай от нищо. Аз те обичам, личкото ми аз. И те приемам такъв. Аз те обичам, какъвто си. И те приемам такъв. Не се бой, какъвто си. Не се страхувай. Не се бой от нищо. Не се Аз те обичам и те приемам такъв, какъвто си. Аз те обичам, те обичам и те приемам, и те приемам такъв, такъв, какъвто си, какъвто си. Отворете сърцето си напълно за това дете. Дайте му. Разрешете му да изпита тази самата любов. Това благословено и безусловно чувство на любов. Нека сега получи опита, че го обичат и го приемат такова, каквото е. Отново и отново. Повтаряйте му тези думи. Аз те обичам. Аз те обичам и те приемам такъв, какъвто си. Не се бой. Не се страхувай от нищо. Аз те обичам и те приемам такъв, какъвто си. И нека то се притисне към вас, повярвало във вашата защита и любов, напълно разкривайки се към вас. Притискайте го към себе си, прегърнете го. И нека в някакъв момент това малко дете започне да се смалява, да се смалява, когато достигне големината на грахово зранце, вие ще го поставите в своето сърце. Поставете го там. Поставете го там. Оставете го в сърцето си. Така или иначе, приемете го в сърцето си. Това малко дете. Чувате гласа му оттам. Чувате гласа. И вие ще чувате гласа му оттам. Или ще го почувствате в своето сърце. Оставете го там, като източник на любов. Оставете го там, в този източник на любов. Оставете го там, като източник на любов. Оставете го там, в този източник. Оставете го там, на любов, като източник на любов. Оставете го там, в този източник. А вие се връщате сега към календара, който отново прелиствате. Започвате да го прелиствате отново, по-нататък, още по-назад, към пределите на своя живот и още по-назад. И още по-назад. Продължете да прелиствате назад. Сега вие пътувате към своята майка, към нейната възраст от 4 или 5 години. Прелиствайте календара и в някакъв момент в своето въображение ще се срещнете с това малко момиченце. Как би могла да изглежда тя тогава? Как би могъл да звучи гласът ти? Представете си я и я погледнете в очите. Няма ли в тях някаква неизразена тъга или обида от това, че възрастните хора, нейните родители, не винаги са я приемали в нейните детски потребности и интереси? Не винаги са й давали същият този опит, това преживяване на безусловна любов, от което тя така много се е нуждаела. Погледнете в очите й, каквото и да е там, погледнете я. И вие, като възрастен човек, я привлечете към себе си, приласкайте я, прегърнете я и кажете: аз те обичам. Аз те обичам и те приемам такава, каквато си. Не се бой от нищо, маничката ми. Аз те обичам. Маничето ми, аз те обичам и те приемам такава, каквато си. Не се бой от нищо. Не се бой от нищо. Не се страхувай от нищо. Страхувай от нищо. Не се страхувай от нищо. Повторете тази фраза отново и отново. За нея е толкова важно да ги чуе, да може да ги чуе тези думи. Маничето ми, аз те обичам и те приемам такава, каквато си. Не се бой от нищо, маничката ми. Не се бой от нищо, маничката ми. Отворете се напълно към този израз на любов, към това малко момиченце. Дайте й възможност напълно да усети този опит на безусловна любов, това пълно приемане на нея самата като човешко същество. Аз те обичам. Аз те обичам и те приемам такава, каквато си. Не се бой от нищо, маничка моя. Не се бой от нищо, маничка моя. Притиснете я към себе си. Погалете я по главата. Дайте й възможност напълно да усети този опит на безусловна любов. Това пълно приемане на нея като личност. Аз те обичам. Аз те обичам. Аз те обичам. И те приемам такава, каквато си. Не се бой от нищо, мъничка моя. Разкрийте напълно сърцето си. Изразете любовта си към това малко момиченце. Не оставяйте нищо вътре в себе си. И те приемам. Аз те обичам. Каквато си. Аз те обичам. И те приемам такава, каквато си. Аз те обичам. Не се бой от нищо, мъничка моя. Каквато си. Не се бой от нищо. И те приемам такава, каквато си. Не се бой от нищо. И нека в някакъв момент това детенце също така да се смали до големината на грахово зрънце, което ще поставите в сърцето си. Поставете го там, при това първо детенце, и ги оставете насаме един с друг. Децата сами знаят как да намерят взаимно разбиране. Как да се разбират взаимно. А вие отново се върнете към същият този календар, който прелиствахте. И започнете да го прелиствате отново. Вие вървите сега към своя баща, към неговата възраст от 3-4 години. Прелиствайте календара. Прелиствайте го назад и назад. И в някакъв момент в своето въображение се срещате с това малко момченце, 3 или 4 годишно. Как е изглеждал тогава баща ви? Помислете за това, как е звучал неговия глас. Представете си това и го погледнете в очите. Няма ли в тях някаква стайна тъга или обида заради това, че възрастните хора, неговите родители, не винаги го приемат в неговите детски потребности, интереси. Не винаги му дават този самият опит за безусловна любов. Безусловната любов, от която той така много се нуждае. Погледнете в очите му. И каквото и да е там, вие като възрастен човек, привлечете го към себе си. Приласкайте го. Прегърнете това малко момченце и му кажете: аз те обичам. Обичам те и те приемам такъв, какъвто си. Не се бой от нищо, малкия ми. Обичам те. Отново и отново Повтаряйте му. Повтаряйте тези думи. Какъвто си. За него е толкова важно да ги чуе. Притиснете го към себе си. Погалете го по главата. Дайте му възможност напълно да усети този опит на безусловна любов, това пълно приемане на него като личност. Аз те обичам. Обичам те и те приемам. Такъв какъвто си. Не се бой от нищо. Не се страхувай от нищо, малкия ми, маничето ми. Аз обичам. Обичам те и те приемам. Такъв какъвто си. Не се бой от нищо. Разтворете напълно сърцето си. Изразете любовта си към това малко момче. Не оставяйте нищо вътре в себе си. Аз те обичам и те приемам такъв, какъвто си. Не се бой от нищо. Не се страхувай, малкия ми. Аз те обичам и те приемам такъв, какъвто си. Не се бой от нищо. Не се страхувай, малкия ми. И нека в някакъв момент това детенце също така да се смали до големината на грахово зрънце, което ще поставите в сърцето си при тези първи две дечица, към тези две деца. И сега те са три, тези деца във вашето сърце, тези три деца във вашето сърце. Какво правят те там? Играят ли там? Смеят ли се? Дали са се хванали за ръце? Дали не танцуват там, вътре във вашето сърце? Дайте им пълна свобода да се проявят. Нека те свободно да изразяват себе си там, в дълбината на вашето сърце. Хванали ли са се за ръце, може би? Изпълняват някакъв танц там, в света на вашето сърце. Там, с любовта, която се намира в самата дълбочина на вашето сърце. и нека тя се разкрива все повече и повече. И нека тя се разкрива все повече. И докато това се случва, се пренесете с тези нови чувства в своето настояще и си спомнете своите различни взаимоотношения с най-различни хора и си помислете как ще изграждате взаимоотношенията си. Ако тези три дечица винаги бъдат във вашето сърце. С какви чувства ще се отнасяте към другите хора, ако тези три дечица винаги бъдат във вашето сърце? Как ще реагирате на някакви несъвършенства в характерите на другите хора, ако тези три дечица винаги бъдат във вашето сърце? Вземете си толкова време, колкото ви е нужно, за да се вживеете в този опит и в отношенията с всеки човек във вашия живот. Проявете тази същата енергия на безусловна любов, която се разкрива в отношенията между тези три деца. В отношенията им един с друг, в отношенията с всеки човек в живота ви. Проявете тази енергия, защото всеки човек също е такова непораснало дете, което не е дополучило своя детски опит на безусловна любов и опита на пълното му без уговорки и условия приемане като човешко същество. И докато все повече и повече правите това, в същото време вашето сърце ще се разкрива все повече и повече, защото тази енергия на безусловната любов ще става все по-силна и по-силна и ще започне да идва към вас все повече и повече. Да идва към вас все повече и повече.